Delinin Çığlığı. Yazan Mehmet Berk Yaldırım. Seslendiren Sinan Divrik. Buyucu başa emir vermiş ya. Emret olsa dahi Celali'yi boğabilin demiş. Kendi elleriyle el kadar bebeciği bile boğazlamış. Celali'nin Azrail'i derlermiş. Ömrü kısmen taşrada geçtiğinden konuşmalarına aşina olan, ancak Konstantiniyye görmüşlüğü olduğundan bir türlü alışamayan Kadı Abdülselam içinden söylene söylene akşam alacasında at sürmekteydi. Celali taifesinin taşrayı kasıp kavurduğu vakitlerdi. Gideceği kasaba sancağa yakın olsa da Sancak Bey'i yanına kapı halkından iki levendi verip tayin edildiği köyün yolunu tutmuştu. Celali'ye denk gelir miyiz endişesi adeta içini kemirip durmaktaydı. Bir anlık Leventlere dönüp sordu. Deretepe gideriz. Yok mudur sonu? Leventlerden biri karşılık verdi. Gonahtan çıkmadan yolu söyledilerdi. Dağ dipeye doğru yol var. Hayvanlar çıkamıyor. Geceye doğru ateş yakmak lazım gidi Kadı Efendi. Öteki de onu tasdikledi. Hayvanları zorlasak bile gece vakti tepeden aşağı zor inerdir. Tepedeki koru da ateş yakıp sabaha bekleriz. Harabe gibi görünen birkaç ev yıkıntısının uzağından geçip güç bela tepenin başındaki koruya vardılar. Ulu ağaçlar arasında bir açıklığa eriştiler. Hava kararırken atları bağlayıp bir ateş yaktıktan sonra azıklarını çıkarıp besmeleyle taam ettiler. Kadı Abdülselam, Celali bu yana sık gelir mi? Diye sordu. Leventlerden biri, yollara düşmüş ya, tepenin ardından geçerler. Tepeye varmazlar pek Kadı Efendi, dedi. Kadı geride kalmış ev harabelerini gösterdi. Ya bu evleri de Celali taifesini harap eylemiştir? Öteki Levent'in yüzü belli belirsiz asıldı. Celali taifesi harap etmemiştir Kadı Efendi. Kendi kendine oldu diyebiliyle. Dipenin öbür yanında da bu yanında da oturan olur. Şenliklidir diyorlar. Kastamonu ağzına yakın konuşan Levent belli belirsiz bir dua okuduktan sonra sanki ormanın kuytusunda dinleyen birileri varmış gibi kadıya doğru eğildi. Allah'ın gazabına uğramış. Depeye çıkarken görürsünüz dedilerdi. İşin doğrusunu sen bilirsin Kadı Efendi. Kadı Abdülselam inceden zuhur eden ay ışığı altında dehlizleri andıran kapkaranlık pencerelere ve kapılara bir anlığına baktı. Ardına kadar açık kapılar öylece bırakılıp gittiğinin bir işareti olmalıydı. Leventlere bakmadan, Celali korkusunu terk etmişlerdir diyeceğim ama tepenin geri kalanı şenlikli dediniz. Hayli tuhaf. Korku yüreğini sarmaya başlamıştı. Eyüp Sultan mıntıkasında doğup büyüdüğünden ömrü mezarlıklar arasında geçtiği halde yanından geçerken korkusundan neredeyse hatim indirirdi. Taşra'da anlatılan peri gelinlerin, cin düğünlerinin hikayelerini duyduğunda tarifsiz bir ürpertiye gark olurdu. Hele böyle harabelerin, mezarlıkların yanından geçiyorsa korkusu 100.000 kere artardı. Leventlerden Konya ağzıyla konuşanı köyün hikayesini anlatmaya başladı. Buranın ahalisi için dinden çıkmış dediler. Falanca köyde bir güzel kız gürüverdiler mi muskayla büyüyle kızı kendi göylerine getirirlermiş. İşte filancanın iyi bir hayvanı varmışsa gürüverdiler mi hasat edip çatlatıvırırlarmış. Allah'ın hikmeti kendi ayaklarına dolanmış. Bırakıp gitmişler. Yakın vakitte bırakıp gitmişler. Öbür Levent de onu tasdiklemişti. Belki yaşayan vardır dediler ama ne bir ışık var ne bir ses. Kaçıp gitmişler. Kadı Abdülselam Leventlerin anlattıklarını dinlerken karanlık pencerelerden çıkıp gelebilecek muhayyel mahlukları hayal etmişti. Söyledikleri büyülerden, muskalardan arta kalanların hala evlerin içinde bulunma ihtimalini düşündüğünde korkusu daha da arttı. O kapkaranlık pencerelerin ardında kim bilir ne şer hadiseler tezgahlanmıştı. Gecenin içinde yanan ateşin çıtırtıları haricinde hiçbir ses yoktu. Bir an için sessizliğe güvendi. Ne at kişnemeleri ne de piyade patırtısı duyuluyordu. Haline şükretti. Sabaha da çok olduğu aklına geldiyse de rahattı. Ta ki... Kadıyla Leventler öylece dona kalmışlardı. Bu nedir bile demeye fırsat bulamadan gecenin içinde canhıraş bir çocuk çığlığı duymuşlardı. Ardından kadının çığlığı yinelenmişti. Leventler bir anda ayağa fırlayarak köyden tarafa bakındılar. Kastamonu'nun Levent, "Köyden geliyor, vallahi de köyden geliyor," diyerek evlerin olduğu yeri gösterdi. Kadıya tuhaf bir cesaret gelmişti. "Cin peri değildir de eşkıyadır belki," diye düşünerek ayağa kalktı. "Murat Paşa'nın emri belli. Celali'dir. Acımayın. Yürüyün." Leventler kılıçlarını çekerek ayağa kalktıklarında içlerinden rastlayabilecekleri şeyin Şakilerin saldırısı olması için binbir dua okumaktaydılar. Leventler atlarındaki heybelerinden çıkardıkları meşaleleri yakıp köye doğru yola koyulduklarında kadı da hızla peşlerinden koşturdu. Harabelere vardıklarında belli belirsiz bir hıçkırık ve ağlama sesi işitiliyordu. Kapısından ışıltı yayılan en uçtaki eve doğru ilerlediler. Kapıdan içeri baktıklarında zeminin kandan kızıla kesmiş olduğunu görerek iğrendiler. Bir kadın elinde tuttuğu kanlı satırla oturmuş ağlamaktaydı. Leventler kadını o halde görünce kendisine saldıran şakileri görmek için sağa sola bakındılar. Kendisini birilerine karşı savunmuş olmalıydı. Kadı Abdülselam, "Mütecavizler ne yandadır?" diye seslendiyse de kadın ilkin karşılık vermedi. Elleri kanlı kadının hemen arkasındaki döşekte parçalanmış iki cesedi fark edince korkudan midesi alt üst oldu. Kadın kekeleyerek konuşmaya başladı. Hem ağlıyordu hem de arada bir konuşması hıçkırıklarla kesiliyordu. "Herkes gitti, biz kaldık. Herkes gitti, biz kaldık. Başka kadına gider dediler. Okudun tasakuttun kanı. Anamdan babamdan gördüğümü eyledin. Kendi kendimi bağladın. Bağladın da aklımı kaybettin. Kaybettin." Kadın ellerini yüzüne kapatarak ağlamaya başladı. Bir yandan feryat ediyor, bir yandan ağlıyordu. Ancak bir an sonra ağlaması gülmeye dönüştü. Ellerini indirdiğinde fal taşı gibi açılmış gözlerle Leventlere bakmaya başladı. Kadın çığlık atar gibi gülerken yeniden konuşmaya başlamıştı. "Ben kestim. Hem erimi barşaladım hem bebemi. Akıtıverdim kanlarını. Akıtıverdim." Kadın bağıra bağıra çöktüğü yerden doğrulup eline aldığı satırla üzerlerine atılınca Leventler neye uğradıklarını şaşırdılar. Kadı Abdülselam korkuyla gerilerken Leventlerden biri kılıcını savurarak kadının başını gövdesinden ayırıverdi. Abdülselam korkudan tir tir titremekteydi. Kadının kanlı başı yere düştüğünde bile fal taşı gibi açılmış gözlerle kendine bakmaya devam ediyordu sanki. Abdülselam kendine gelir gibi olunca Levent'e çıkıştı. "Kadıncağızdan ne istedin be hey sersem? Bir marhaneye götürürdük garibanı." Levent kadının cesedini göstererek kendini savundu. Bunun bir merhanelik hali mi kalmış kadı efendi? Büyüyle, cinle, periyle uğraşılırsa olacağı bu. Aklını çekip götürmüşler. Bizi de öldürecekti. Kadı Abdülselam gözlerini kadının kesik başının fal taşı gibi açılmış gözlerinden ayıramıyordu. Bari garipleri gömelim diye kekeledi. Öbür Levent itiraz etti. Vallahi elimi sürmem kadı efendi. Zaten bu avrat burada kala kala delirmiş. Biz de kalırsak delili veririz maazallah. Göğe varınca daha kalabalık gelir onlarla gömeriz. Kadı Abdülselam kafasını sallayarak adamın önerisini haklı buldu. Evden çıkıp ateş yaktıkları yere doğru yürümeye başladılar. Abdülselam'ın gözlerinin önünden kadının kesik başının o hali gitmiyordu. Gözlerini kapattığında o kanlı temaşa adeta yeniden canlanıyordu. Ateş başında uyuyakaldıklarında bile kadının kesik başının rüyasına girdiğini, konuşup küfürler ettiğini, bağırdığını görüyordu. Her kabustan uyanışında sabahın gelemeyişine hayıflandı. Gece boyu karabasanlarla boğuştu. Kadı Abdülselam gecenin ilerleyen saatlerine doğru ağaçların içinden bir ses duyduğunu sanıp gözlerini araladı. Kadın bağırtısına benziyordu. Rüyasında halen işitmeye devam ettiği, çoktan ölmüş o deli kadının çığlık seslerini andırıyordu. Gözlerini kapatıp uyumaya çalıştığında bile sesi duymaya devam etti. En son bedeninin üzerinde bir ağırlık hissettiğinde korkuyla gözlerini açtı. Göğsünün üzerinde kadının kesik başı durmaktaydı. Ağzını açıp tek kelime söyleyemedi. Zira kesik baştan çıkan acayip çığlık sesi ormanda yankılanarak onun çığlığını bastırdı.